أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون مخکنا الله جل جلاله دلائل بیان کړو د خپل قدرت او د وحدانیت او د طاقت او سره مسله د انسان د پیدایش بیان کړو الله په دې قادر دی نو په احیاء الموتا په باز بعد الموت باندې هم قادر دی هغه ته اشاره وکړه نو ورپسې بیا دغه مسله د قیامت ذکر کیږي او د مجرمانو حالات ذکر کیږي نو الله پرمحي و یوم تقوم الساعه او په ورځ باندې چې قائم شي قیامت نو الله تعالی قیام ذکر کو سرعت ته اشاره وکړه قیامت زر راتلونکي نو الله پرمحي د مجرمانو په حالت دنیا کې ولا يره ورګي چې هلته وګوره بیا ډېر بد حالت الله پرمحي يقسم المجرمون قسمونه بخوري دا مجرمان پس خبره به قسم خوري قسم به کوي ما لبثوا غير ساعه دین دې تیر کړي لګون ته درنګ لګون دې سات یو شیبه وخت نه دې تیر کړي یسرب یو ګنټه تیر کړي یو شیبه تیر کړي یو درنګ تیر کړي د درنګ نه علاوه وخت نه تیر کړي ساره به کې دې ګنټې ته استعمالي کې موجوده او قران کې په دغه معنا باندې نه ځکه هغه وخت کې دا ګنټې نه وي داروستو ایجاد دې نه مراد یو معمولی وند سات یو درنګ یو درنګ نه علاوه د یو شیبین علاوه وخت دین نه تیر کړي کذالک کانو یو پکون الله ادارنګ به دی اړول شي د حق په دنیا کې سم مطلب وضاحت یو مطلب خدا چې دی دل تک قسم خوري نو قسم ال تک قسم خوري سړی د خبرې د پوخوالي لپاره نو دی بدا قسم نو خوري نو بازه موکې د قیامت داسې دي چې په هغه کې بدروغ نه چلی او بازه ټیم کې وا الله جل جلاله د انسان لکه ټیم ورګي د خپل عذر د پاره نو دی به قسمونه کوي بدروغ باندې چې مونږ یو درنګ دې تیر کړي دروغ قسمونه ووري پاتې شو دا خبره چې ما ته وي بازه موکې داسې دي چې التا الله علام العیوب دې کدرو سو کوی کو نه وي خو بازه موکو کې به سره ویل نشي او بازی مکو کې با دوزر خواید پر بدی ہوئی چی اللہ مونگی درنگ نید ترکڑے پر دروغ بوئی حالانکہ اللہ تعالی دوم رزندگی ورکڑے دا یا تذکرو فیه من تذکر کہ او انسان پاگی کې پن قبلی نصیت قبلی نو قبلو لیش نو بازی مکو کې پر دروغ چلی دا اللہ میں چلی دل مطلب دانا چی پدی با کامیاب شی یعنی او با ہوئی خو قبول بنشی زی که اللہ تعالی پا حقیقت پوئے د عدالت کې غوښوې نو لته جج په ان شي فیصله غلطه وي اول ته کو وې نو او به وې خو چليږي نه کار نه ورته او قبر کې د سره نشي ځکه په ګوره قبر ته وګوره ها قبر کې د پرشتو مه ته سوال کی ولته د پوسکي مر رب مسلمان بالکل صحیح جواب ورکړي غلط نشي ورکول او کافر به مکمل غلط ورکړي دی صحیح نشي ورکول ځکه دلته کچره دلته کې دروغ وچلېږي نو پرشتي په حقیقت باندې پوه نه لګنه کافر خو څه نه نو خوږي چې دین زما اسلام دی او نبی زما محمد دی صلی الله علیه وسلم خو دلته الله سیستم داسې جوړ کړی چې دنیا کې انسان څنګه وچلې دو د هغه عمل مطابق بده د جبې نه جواب وځي ځکه بیا به خلک راځي په پرشتو باندې ځکه پرشتي خو د خالق په شان دي نه لګنه ای باندې خو اخبار اتلی شي د حق او د غلط اخبار پر اتلی شي نو د دې وجه الته گنجائش نشته او اخرت کې به گنجائش وي او به وي خو او به نه چلیږي ځکه الله تعالی علام الغیوب دی. الله پرمای دی به موږ قسمونه وخوري سبان دی مال به سو غیر رضا په دې خبره به دی ولي قسم غري د دې مقصد د دې سره نو مقصد د دې دروغونه د دې قسمونه نه د الله جل جلاله مخ کې دا خبره دې د پر کل چې په دې دلیل قائم نشي الله تعالی دې معذور او غني چې چلو دې ته ټیم ملو شوی نه دی د دې تحقیق نه کړي په ایمان نه دی پوه شوی چې کو پر سشه دی ایمان سشه دی چلو دې معاف کا نو مقصود دې قسم نه دی دالې چې دې الله تعالی معذور کی په دې باندې سو حجت هغه قائم نشي نو دا صحیح وجه ده. علما نور وجه ذکر کړی دی په قسم خوري او د جهل د وجه ځکه دې ته راټیم معلوم نه چې دنیا کې ځکه ډېره زمانہ به شوي قبرونو کې نو پته به نه چې سور ټیم زمونږ تیر شو خدا خبره درست نه ده دا یو وجه ذکر کړی ده او یاد ده چې وې دې بداوې چې مونږ یو درنګ نه علاوه نه تیر کړی نو په مقابله د آخرت کې به وي نو دا وجه په خپل ځای باندې صحیح ده خو دلته کې دا وجه نه ده دا په خپل ځای سیدا چې د آخرت په مقابله کې دنیا ته وګوري دا اس ټیم نه لري به موږ یو درنګ تیر کړي خو بس صرف یو درنګ هم تیر کړي خدا وجه نه دا دلته وجه او مقصود د دې سده د دې مقصود دا نه چې دا دنیا ژوند لګو دا ډېر دي د دې مقصود د الله مخکې ځان معذور کول دي چې موږ معذور یو موږ ته ټیم نه ملو شي مکه نه ملو شي دغه وجه سیدا او دا وجه رستونی آیات 57 نمبر نن بدلږي الله تعالی فرمایي فَيَوْمَ يَذِلُّ اللَّهُ فَوْلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ الله پرمای پیدا بو ته عذر ورنکی مطلب دا دی پدی سره دی عذر کول غواړي چیرې موږ ته ټیم او موقع نه ملو شو ټیم لګو نو مقصود دلته دی عذر دی اگر چې دا دوجې په خپل ځای صحیح دی خو دلته د دې کلام نه او د دې قسم نه د دروغو مقصود الله تعالی ته عذر پېښ کول الله تعالی پرمای کذالک کانوا یفکون الله پرمای دلته چې څنګه دی د حق نه واړې دل په آخرت کې حق دادې چې دې ته حق اپی مکمل او شیدا الله دنیا کې هر انسان له دومره عمر ورکړې ده کچره ځان د جهنم نه بچ کینو بچ کولې شي سره د خپل ضرورتو او ځا جنت ته بوزینو بوتلې شي او کزان د جهنم الله رضا کینو رضا کولې شي خدا خو د حق نه صرف شه د حق نه اړیدل شو الله پرمحي چې د اخرت کې څنګه د دې عادت ته د حق خبرې نه واړېدل په دروغ باندې قسم وکړو او په دروغ ځان له یو بانا جوړ کړ د حق نه واړېدل الله کذالک کانو یو پکو دغه عادت د دې دنیا کې مو د حق نه ودی اړول شو حق ته بغاړه نه کې غلا هغه نه به ځان اړو نو یو خبره ته وره مطلب دا چې کوم خو یو عادت ته دلته اختیار کنه بل دمې خبر ده انداله صفات د انسان سره منتقل کی نو الله پرمای د دې دنیا کې مده وسق د حق نه به صرف کو مخ به اړو دلته کې چې کوم حق خبره د چلی ویلې خدای موږ ته ټیم ملو شوی دی او دا زمونږ کوم کلتوب دی احمق توب دی نو په دروغه قسمونه خوري موږ ته سره مکن نه ملو شي دنیا او آخرت حالت خدای په کو یو دی البته الله ورپسې مسله ذکر کوي چې اهل علم حضرات او اهل ایمان حضرات به جواب ورکړي وقال الذين اووا اي اركسان اوت العلم چې هغه ته ورکړ شي د علم ول ایمان او ایمان و درو شي هغه به جواب ولوري دي چې جواب بسور کې عوام خو نقطې ته وګوره الله تعالی علم مخکې ذکر کو ایمان رسول حالانکه ایمان اهم شي ایمان اهم شي خو ایمان حاصلي کې په علم سره چې سړي کې پوي نو هغه ایمان حاصل کی خبر ځه تعالی علم سره ایمان پی جنده شی ایمان سی شی ده بغیر ده علم نسوک ایمان پی جنده نشی علم اصل شی ده پدی بنده هر شیخ کار کی ده دی وجه اهل علم او بلا دویم خبر ادا چه ده علم والا نس مراد دی بعض لکلی پرشتی مراد دی بعض مومنان مراد دی لفظ ده علم مطلق دی او ظاهر متبادر داری چه مومنان تیرا مراد دی دوارم که دیشی او ایمان ذکر کنه دینم اشاره دیته دا چې اهل ایمان مؤمنان مراد پرشتان دي مؤمنان اصل وسب کمالی وسب دا د انسان دی دا دواړه یعنی پرشتي مکلف نه دي دغه خبرو د علم د حاصلولو دا غي سات تسبیدا ظاهر متبادر د دواړو لفظ نم پته لګي چې دینه مراد هغه اهل علم دي چې کوم مسلمانان دي دنیا کې علم پوهه وسره نو څنګه چې په دنیا کې علما او په دې شرک او په ناجایز خبرو رات کړو اخرت کې به هم رد کی چې تاسو خدای مخکې دا خبره کوي چې موږ درنګ نه دي تیر کړي د اهل علم او ایمان ولا بتوي لقد لبستم فی کتاب الله تاسو درنګ تیر کړي دي په علم د الله کې الی یوم البعث پورا تحقیق د الله علم کې دي لوح محفوظ کې دي خو تاسو دومره زمانه تیر کړي د هغه وخت نه راواله تر اوسه پورې دا ډیر لوی عمر تاسو تیر کړي ډیر لوی موقع چانس تاسو ته مېرو شو مطلب دنیا کې لوی زمانه وای بیا دا غین ارستو قبر کې لوی زمانه الی یوم البعث سو کوی دینه قبر زندگی مراد ده سو کوی دا دنیا مراد ده نه ټوله مراد ده بس تاسو ته چانس ملو شوی ډیر لوی چانس ملو شوی کله قبر دا چانس نه د دې نمخ کې ډیر لوی ضمانت تیر شوی دا الله تعالی دومره ژوندۍ درکړي چې پاغي کې تاسو عبرت حاصلول شو پای کې تاسو الله پیژندې شو حق او باطل کې امتیاز کول شو دا به اهل علم حضرات وي نو دین هم دا معلوم شو چې دنیا کې پوهه او ایمان مضبوطول پکار دي نو انسان بل ته مؤمن پاسي علم حاصلول پکار دي نو الته عالم او پوهه پاسي ځکه صفات دا د انسان سره منتقل کی لکه څنګه چې یو حافظ حفظ کړي دا حفظ اوس رزي حالانکه وفات شي خدای حفظ به بیا مله ک قرآن حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي حافظ ته ویل شي اقرا ورک ورتل کما كنت ترتل فی دنیا قرآن لولو په جنت په درجات ورزس تا مرتبه هغه ذکر چې کوم ذخیری آیات ختمه یو آیات سره یو رتبه او مرتبه ناغ سره حفظ منتقل کیږي شهید سره شهادت منتقل کیږي عامل سره خپل عمل منتقل کیږي اصل سيزونه داري انسان دا خوګوره مالدار سره خپل مال نه منتقل کیږي الا دا چې عمل ته جوړ کی یعنی صدقه عمل نه زکات څه شي عمل نه نو کایله مې کنورټ ک عمل ته بیا منتقل کیږي او کوروای نه لو عمل ته نو دا بیا په دنیا کې رستو خلکو ته پاتې دي هغه به په مزي کې د گاونډیانو شي نو دې ځان په تلګي علم ایمان دا شیزونه منتقل کی او انسان په دې باندې پاسول شي چې په کوم حالت انسان مرشه دینه دا پتلګي په حالت به پاسي لکه بل یو حدیث ته نبی علیہ السلام روایت ده چې خلق با بیت الله روانه نو مدینه کې مشهور علاقه ده بیدا وته لګي چې کله دغه تر اورسي نبی علیہ السلام پرمل اول او اخر با الله تعالی ټول دن ساو کې پزمګي زګر دا الله کور دی بدوم رجرات کو نو الله تعالی بر ټول علاقه اول نواله تر اخره پوری چې دا څومره خلق دی نو دا به الله تعالی پزمکه کې غر کړ صحابه ته یا رسول الله پدې کې هو بازاری خلقي باز روایتو کې راځي د دینه بس وی خلقي و فیهم من سواهم مختلف الباز روایتو کې راځي دا چې خلق به شدید سره به اسې راغلي دا غیب په بیت الله باندې روانو لنیتو نه بازاری خلق نبی علیہ السلام تو فرمایل دا لب الفاظ می مقصود نبی علیہ السلام تو فرمایل ثم یبعثون علی نیتهم بیا چې الله را پاسی نو بیا په خپل خپل نیت پاسی کم چې د بیت الله روانو روان شوی دی نو دی به هم په دک صفت پاسی په دا غنده عمل به پاسی په دا نیت او په دا صفت به پاسی او چې کم دی کې نه دی اونې د غنیت ته بازاری سړی د غزا کې صرف بازاری دی د غالا کې نو الله جل جلاله وبا اغه د بیت الله دروانو له صفت باندې نه پاسي ابا په خپل نیت باندې کاغه د دې دا کار بد غني الله تعالی به دغه صفه پاسي چې داغه پزله کې بدای او داغه جربوته ملاوي نو انسان چې بهر حال په کوم صفات باندې پاغه باندې پاسول پکاري د دې وجه تعلیم داري خصه پات علم ایمان عمل دا بهترین صفات ته انسان سره حرکت ته منتقل کیږي دا اختیار پکاري نو اهل علم حضرات وقال الذين اوتوا العلم والايمان الله فرمای اهل علم او ایمان والا بووی لقد لبثتم في كتاب الله تحقیق زرتا درنګ تر کړه الله په کتاب کې دا خبره موجود ده علم کې لوح محفوظ کې تر دې ورځې پورې دا وخت نه راواله وګد عمر در کړه په هاذا يوم الباس دا ورځ د پاسې دوه د قیامت ته ولكنكم كنتم لا تعلمون د دې دوه معنی ولكنكم كنتم لا تعلمون يوم انا دارا لیکن تاسو چې وای تاسو د دې قیامت عقیده نه لرل چې مونږ را پاسو علم په معنا د عقیده باندې راځي خبر ده تعالی اے علم اے عقیده عقیده او ساده نو تاسو دا عقیده نه وا چې مونږ را پاسو د د پاسې دو د سره لکه څنګه چې په کاپیران نبی اسلام له کاپیر اډو کې راړه ریزه ریزه کوته دا بل پاسه نو تاسو دا عقیده نه وا تاسو زکه تیارې نه کړه دا خبره غلطه ده چې موږ د ټیم نه ملو شه درنګوم نه تیر کړه دا خبره غلطه ده صحیح خبره ده چې تاسو اصل کې د قیامت کې د پاسې دو د سره عقیده نه وا چې عقیده نه وا دا غیر پرم تیارې نه کړه او ایمان نه راو اصل مسله بوته بیان کی اصل وجه بوته بیان کی استا زه خپل وجه غلط ده صحیح خبره سړی چې گیر شي دې بیا حق پټای صحیح خبره پټای بیا هغه خبره راټینګی چې د دې لپاره دلیلی چې دې بچکی ځان بچکی په سوجه باندې او بچکی دې خنیش یو طرف ته الله تعالی دی بل طرف ته اهل علم خلق ته علم ولا خلق موجود دی ایمان ولا خلق هغه موجود دی یو معنا ده شو او دویم معنا ده دا ولکنکم کنتم لا تعلمون لیکن تاسو چې تاسو په حق باندې نه پوهیږئ لا علم خلق یې څنګه چې په دنیا کې تاسو جهالت او د اهل علم حضرات بوته وي ال تکم چې څنګه جهالت او په جهل متصف وي د حق نه به انکار کو نو هغه شی در کې دلته د دلته په حق باندې نه پوهیږئ ال تم جهل او دل تم جهل او تاسو ته مې صفات منتقل کیږي دین معلومیږي هغه یو بوته وي ال تکم جاهلان نه پوهی خلق وي نه پوهی دی او دل تکم نه پوهیږئ نو حق خبره هغه پټو نه پوهه خلک جاهل خلک خدي لا تعلمون ته پته ولګی دا ظاهر چې سړی وګوري چې دی وی موږ درنګ نه درکړي مال به سو غیر سه نو لا تعلمون پته لګی چې دی سره علم نه دی ظاهر متبادر نو یې دام کې دی شي چې دی وی موږ درنګ نه دی تیر کړي په دنیا کې نو کې دی شي دین دا خبره ایرشی زکو تا دی اهل علم ایمان والاوی ولیکنکم کنتم لا تعلمون لیکن تاسو په حقیقت باندې نه پوهیږئ خو صحیح معنی اوله معنی دا زکا تاسو دا عقیده نه و دا خبره غلطه ده زکا تاسو تیارې نه کړه وجه بل ده الله تعالی فرمای فیوم اذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون فیوم اذ فدا اورز باندې لا ينفع الذين پیدا باور نکی اغه کسانو ته ولمو چې ظلم کړه دې شرک کړه دې معذرت هم دې عذر کول نو پیدا بس ورکی یو طرف ته خود روغ په دروغ قسم کو او عدالت ته چاره د الله تعالی دروغ نه چلیږي قسم نه چلی بل طرف ته اهل علم حضرات او اهل ایمان حضرات او غیبین گواہی ورکړه بل طرف تا انسان باندې خپل بدن هم گواه ده خپل چمړه به هم گواهی خلی خپې به هم گواهی خپل لاسونه به هم گواهی الله بجې به باندې کی زمکه به هم گواهی یو مې ته حدیث اخباره نو که سړی ډیر عذرونه کوي نو په بهانو په دلیلونو سره بیا حق د الله مخ کې پټیږي نه هغه د الله تعالی دربار ده دا پاکستان کچرین دي الله تعالی فرمای فیوم اذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم فائدہ ورنه کیا کسان ته چې شرک کړي دنیا کې معذرتهم د دې معذرت عذر کول چې موږ ته ټیم نه ملو شی مکنوا دا خبره بیان چلی الله تعالی فرمای ولا هم یستعتبون یو خبر بلم کړي شي چې زک چلو چانس به ته ملو شی الله رضا کی الله تعالی فرمای ولا هم یستعتبون اصل کې الف سین تا طلب تا عربه کې طلب د پر راځي او د دې اصل معنی د عین تابع عتبا د دې نه به طلب د عتباون شي عتبا واپس ته وي د دې نه به واپسې طلب نشي چې د ګند عمل نه واپسې د دې نه طلب شي چې زت توبه او باسه او الله رضا کې دې نه به طلب اون کړي ولا هم یستعتبون او تفسیر معنی کړي لا یطلبون منهم موجبات موجبات رضا الا الطاعت والتوبه دین به طلب اون کله شي د اغه شي چې په کوم الله رضا کیږي چې اغه توبه ده او نیک اعمال ځنه به توی ټیم نه ملو شو زه اوس ما ته توبه او باسه او نیک اعمال وکه نو زه د جهنم نه وبچم او جنت ته ولر شي مطلب دا ری چې ال تبیا اسم نه چلیږي چې ال ته یو زل گیر شي نبی ابد الله پر رحم بچکی کو شرک او کوپری نبی خدا الله په قانون کې دا غیر پاره زینشتا بیا جهنم ته تلل ولا هم یستعتبون او دین بدر طلب د توبې وکړي شي طلب د رضا د الله وکړي شي چې الله راضی کړي چې هغه توبه ده او نیک اعمال دي بدا ده پوره ډیر بل ځکه کوم راضي وایي استاتب کو ما هم من المعتبین کدی طلب کی چخه مکتوبه وباس تار زکو الله په ما هم من المعتبین داسې نشی کېدې بیا ويوم تقوم الساعه پارس قائم شي قیامت يقسم المجرمون قسمون بخر مجرمان ما لبثوا غير ساعه ما لبثوا دي ترنګ دي تیر کله دین دی اوسه دله دنیا کې غیر ساعتن علاوه د یو شی بنا علاوه د یو ترنګ علاوه د یو غټه نتی زمانہ کې معنا وکي کذالک الله پرمایدارنګي څنګه دلته حق پټ کوم خيواړو کانو یو پکونا دی باړول شو حقنا وقال الذين ويا کسانو تل علم چې ورکلې شوی دی ایت علم والایمان او ایمان لقد لبستم تحقیق زرا تاسو درنګ تیر کړو په کتاب الله په کتاب د الله کې چې موجود ده خبره کتاب د الله کې په علم د الله کې نو درنګم تیر کړو الای یوم الباسی تر رس تر فاسیدو فهذا یوم الباسی او دارس د فاسیدو دا ولکنکم کنتم لیکن ویتا سو مسلسل لا تعلمون چې تاسو کیدن لرل د قیامت کې د فاسیدو فیوم اذن پس پدا اورز باندې لا ينفع الذين پیدا بورن کیا کسان ته ولمو چې شرک کړي ما ذراتهم عذرن کول ددی ولا هم یست تعبون او نبدین طلب کلیشی او نب طلب کلیشی دین در ازا کولو دا اللہ الحمدللہ رب العالمین والعنقبت المتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلیه و صحابه اجمعین یا اللہ مجھے سید عافی قرآت را نصیب کی اللہ خیر و برکت را نصیب کی یا اللہ دنیا خیر در سوین مساتے یا اللہ کریم خدا قبر کی کامیاب کی یا اللہ صحیح علم صحیح صفات را نصیب کی یا اللہ صحیح عمل را نصیب کی یا الله کریم خدای د قیامت کې دې زموږ مضبوطه کې یا الله داګه د پرد تیارې توفیق را نصیب کې یا الله کریم قیامت کې ذلت او رسوایانو ساتي الله راضي شکر لږه نصیب صلی الله تعالی علیه وسلم